Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var. Her zamanki gibi hatırlatmış olayım size. Sevgili dinleyiciler, bugün dünyayı değiştirmiş, daha doğrusu neyi nasıl yediğimizi kökünden değiştirmiş, yıllarca sebze muamelesi yaptığımız bir meyveyi anlatacağım size. Tabii tahmin etmişsinizdir, domatesten konuşacağız. Domates bilimsel adıyla Solanum lycopersicum, biber, tütün ve patates gibi patlıcangiller ailesine ait. Meyvesi yenebilen otsu bir bitki. Ana vatanı Güney Amerika. Eski kıtaya İspanyolların getirdiği bu yeni dünya bitkisi zehirli olduğu düşüncesiyle Avrupa'da başta biraz şüpheyle karşılanmış ama zaman içinde dünyanın birçok mutfağında yer buldu. Hatta baş köşeye yerleşti. Domates kelimesini incelediğimizde kökenine ve dünya üzerindeki yolculuğuna dair ipuçları da veriyor bize elbette. Dilimizdeki domates İspanyolca tomato sözcüğünden geliyor. Tomato sözcüğü de Azteklerde, Nahuatl dilinde tombalak, dolgun ya da yuvarlak, sulu meyve veren bitki anlamına gelen Xomatl kökünden türetilmiş ve özellikle Meksika'ya ulaştığında tomatl denmeye başlamış. Bugün bu adın çeşitlemeleri dünyanın her yerinde kullanılıyor. 16. yüzyılda İtalyanlar için domates pomodoro'dur, yani altın elmadır. Güney Fransa, Provence bölgesine gelince ise pom damura dönüşür, yani aşk elması olur. İlginçtir. Domates ayrıca kurt elması, kurt şeftalisi gibi isimlerle de anılıyor. Fransız doğa bilimci Joseph Piton de Tournefort domatese Lycopersicum esculentum adını vermiş. Burada bu ismi verirken Alman efsanelerinde bahsedilen kurt adamları bir araya toplamak için kullanılan kurt şeftalisinden esin almış. Kurt şeftalisi aslında domates ile aynı aileden gelen ölümcül bitki, güzel avrat otu belladonna'dır. Belladonna'nın adını duymuşsunuzdur ıspanak zehirlenmesi olaylarında. Onunla karıştığı iddia edilmişti. Benzer çiçekleri olsa da bu Avrupa'ya gelen domatesin ilk atalarının meyveleri belladonna meyvelerinden çok daha büyüktür aslında. Yani o anlamda pek benzerlik yoktur. 1753 yılında Carolus Linnaeus Tournefort'un sınıflandırmasını reddetmiş. Onu yine Solanum ailesinin bir türü olarak, yani patlıcangiller ailesinin bir türü olarak tanımlamış ve kültüre alınmış domatese Solanum lycopersicum ismini vermiş. Ana vatanında Ant dağlarında yerli halklar domatesi başta önemsiz, yabani bir bitki olarak görüyormuş. Tohumları da en başta insan yolu değil de kuşların yardımıyla dağılmış. Peru ve Ekvador'dan kuzeye doğru yayıldıktan sonra domates asıl Meksika'da kültüre alınmış ve milattan sonra 700'lerden itibaren burada bölgenin yerli halkı Azteklerin en önemli ekinlerinden biri olmuş. 1521 yılında İspanyol istilacı Aztekleri kırıp geçiren Hernán Cortés gemisiyle Meksika'ya vardığında Aztek kenti Tlatelolco'nun pazarlarında türlü biçimlerde, boyutlarda ve renklerde domates satılıyordu. Misyoner, papaz ve etnografyacı Bernardino de Sahagún da gözlemlerine dayanarak birbirinden farklı variyeteler vardı. İşte sarı domatesler, kırmızı olanlar vardı ve hepsi de aynı olgunluktaydı diye anlatmış. Oysa Ant Dağları'nda yetişen orijinal bitkinin bu kadar çeşidi yoktur. Kirazı andıran daha küçük meyveleri vardır. Aztekler domatesi çiğ tüketirmiş ve baharatlı sos yapmak için acı biberle karıştırırmış. Sizinle Twitter adresinden 1879 yılında yapılmış Bener albümünden bir levhayı paylaşacağım. Bu levhada gördüğünüz domates ya da aşk elmaları seçkisinde görülen türlerin çoğu aslında bizim atalık olarak kabul ettiğimiz türler. Yani ticari üretimi yapan türleri değil. Yine Twitter'dan başka botanik çizimleri de paylaşacağım domatesi. İspanyollar domates pek sevmiş. 16. yüzyılın ortalarında tohumlarını Avrupa'ya götürmüş ama bitki hemen popüler olmamış Avrupa'da. Yenebilir şifalı bitki olarak değil, süs bitkisi olarak girmiş Avrupa'ya önce. Küçük sarı domatesleri Avrupa'ya götüren ilk kişinin Hernan Cortes olduğu yazılıyor. Ondan önce Kristof Kolomb'un da Avrupa'ya getirdiğini söyleyenler var. Domatesin zehirli olan ve yenmeyen yaprakları aslında güzel avrat otunun yapraklarını da andırıyor. Bu büyük olasılıkla o yüzden akrabası olan patatesin de başına geldiği gibi ilk başta domatesin zehirli olduğu sanılmış. Doğa bilimciler de yanılıp köklerindeki benzerlik yüzünden domatesi patlıcangillerden yine zehirli bir başka bitkiyle adamotuyla karıştırmış. Adamotunu da anlatmıştım bir programda. Merak edenler dönüp onu da dinleyebilir. Gilles Corran'ın ön sözüyle yayımlanan The Story of Food kitabında domatesi kayda geçiren ilk kişinin 1544 yılında onu yeni bir patlıcan türü olarak tanımlayan İtalyan şifacı ve botanikçi Pietro Andre Mattioli olduğu yazıyor. Mattioli kırmızı elmalar gibi eziliyor. En başta yeşilken koparıldığında rengi altın sarısına dönüyor diye tarif etmiş domatesi. Mattioli afrodizyak olarak ünlenen adamotuyla domates arasında ortak noktalar olduğunu da düşünmüş. Hatta çocuklar yanlışlıkla domates yerse bir şifacı tarafından arındırılması gerekiyordu. Yani tedavi edilmesi gerekiyordu. 1590 yılında ise Herbal, yani General History of Plants, bitkiler tarihi kitabında İngiliz şifacı John Gerard da bahsetmiş domatesten. Bahçesinde yetiştiriyormuş domatesi ama o da domatesin zehirli olduğuna inanıyormuş. Pis kokulu diye tarif ediyor hatta domatesi kitabında. Annabel Smithsonian Magazine'de yayınlanan yazısında domatesten neden uzak durulduğunu anlattığı yazısında Gerard'ın bunu Carolus Clusius'un kitabından yanlış aktarmış olduğunu ve onun ürettiği bu safsatanın da 200 yıla mal olduğunu söylüyor. İngiliz botanikçi Nicholas Culpeper de Culpeper's Complete Herbal kitabında, yani 1653 yılında yayınlanmış bir kitap bu. Domates suyundan yapılan bir merhemin iltihap ve yanıkları tedavi ettiğini yazmış. Şöyle bir tarif var. Gevrekleşinceye kadar zeytinyağı ile haşlanan yapraklar süzüldükten sonra bal mumu, çam sakızı ve biraz da neft yağı ile karıştırılmasıyla elde edilen merhem ülser hastalıklarına ve yaralara iyi gelir. Domatesin hor görülmesi fikri diyelim. Avrupa'da ve Kuzey Amerika'daki kolonilerde 1700'lerin sonuna dek 200 yıl boyunca geçerli olmuş. Avrupalıların çoğu zehirli elma dedikleri domatesten korkuyordur bu dönemde. Adamotu ya da belladonna ile karıştırılmasının dışında o dönemin domates korkusunun altında bir de şöyle bir sebep yatıyor. Zehirlenme vakaları özellikle aristokrat arasında görülüyormuş sadece. O zaman bunun nedeni pek bilinememiş. Ama sonra asıl sorun kullanılan tabaklar olduğu anlaşılmış. Domates asidik bir meyve olduğu için soyluların yemeklerin yediği kurşun kalay karışımı tabaklardaki zehirli maddeyi çözündürdüğünü ve zehirlenmenin o yüzden olduğunu keşfetmişler çok sonra. Tabii tahta tabaklarda yemek yiyen yoksullar için bu hiç sorun olmaz doğal olarak. Andrew Smith domatesin Amerika'daki tarihi kitabında da yine aynı dönemde Kuzey Amerika'daki kolonilerde sadece kurşun zehirlenmesi değil, adam otu ailesiyle aynı grupta sayılması nedeniyle yine korkulan bir bitki olduğunu yazmış. Kuzey Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da durum böyledir ama İtalya'da çok daha kolay kabul görmüş domates. Napoli'nin güneyinde İtalyan bahçıvanlar kurt şeftalisi denen bu küçük kırmızı meyvelerin kültüre alınması için sistematik olarak çalışmışlar. Yani domatesin onu Amerika'dan getiren İspanyollar sayesinde değil de İtalyan bahçıvanlar sayesinde bütün dünyada tanınmaya başladığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Kısa zamanda da İtalyan mutfağının temel malzemelerinden birine dönüşmüş. Öte yandan İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkeleri Kuzey Avrupa'ya kıyasla domatesin yetişmesi için çok daha uygun iklim koşullarına sahiptir. Domatesle ilgili en eski tarif biber, tuz ve yağla birlikte kaynatılan bir sosla ilgili. 1692 yılında basılmış İtalyan aşçı Antonio Latini'nin yazdığı Lo Scalco alla Moderna, modern sofracı kitabında alla Spagnola diye bir tarif bu. Bir sosu anlatıyor dediğim gibi. 18. yüzyılın ortalarında artık domatesler yaygın olarak tüketiliyor ve endüstriyel ölçekte cam seralarda kültür alınıyordu. Ve bu yüzyılın sonundan itibaren İtalya'da ilk salça fabrikaları da kurulmaya başlamış. Napoli'de yassı ekmek üzerine domates ekleme geleneği 1880'lerde bugün bildiğimiz ve çok severek tükettiğimiz pizzaya da dönüşmüş olur. Ve bu tropikal bitki yetiştirme tekniklerinde gelişmesiyle Akdeniz ülkelerinden sonra daha soğuk bölgelerde uyum sağlamış. Bu böylece domates tarımı yavaş yavaş kuzeye doğru da yayılmaya başlamış ve 19. yüzyılda da İngiltere'ye ulaşmış. Sonuç olarak İtalya'da yeniden hayat bulan domates Avrupa'dan yola çıkıp tekrar atalarının yaşadığı Amerika'ya dönmüş. Ve Kuzey Amerika'da devletin kurucularından 3. Başkan Thomas Jefferson'ın Virginia Monticello'daki sebze bahçelerinde 1809 ile 1824 yılları arasında yine domates ekimi yaptırdığı biliniyor. Ve tabii domatesin yaygınlaşmasına sağlayan önemli olaylardan biri de ketçabın bulunması. Yani bu ketçap bu meyvenin dünya çapında popülerleşmesini sağladı. Önemli bir katkısı oldu. Ketçap aslında Çin'de, Çin'e ait bir çeşni. 1690'lardan sonra Çin mutfağında baharatlı balık sosu ketsiyap aslında ketçapın kökeni. Sonra İngiliz denizciler tarafından İngiltere'ye götürüldükten sonra bu sosu ana malzeme olarak domates eklenmiş. O günden bugüne de domates ketçabı dünyanın en çok sevilen çeşnilerinden biri. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Sonra bizde neler olmuş biraz ona bakalım. Brahms'tan bir vals dinleyelim. Opus 39, 9 numaralı valsini dinleyelim. Birkaç dakika sonra tekrar beraberiz. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da domatesin ilginç hikayesini konuşuyoruz. Evet, bizim topraklarımızdaki tarihine bakalım biraz. Anadolu'da domates ile ilgili ilk kayıtları 3. Ahmet döneminde. Damat İbrahim Paşa'nın aylık olarak tuttuğu 1723 yılındaki masraf kayıtlarında rastlıyoruz. Domatesi Osmanlı'ya tanıtan ve tohumlarını ilk getiren Halep'te 1799 ve 1825 yılları arasında İngiliz konsolosu olan John Barker olmuş. Domates Osmanlı döneminde yeşil olarak tüketiliyormuş ve kızardığında bozulduğu düşünülerek çöpe atılıyormuş. Ahmet Vefik Paşa 1876 tarihli Lehçe-i Osmani isimli eserinde domatesi Frank Badılcan'ı ismiyle anıyor. Şemseddin Sami'nin Kamusi Türki isimli Türkçe sözlüğünde de 1901 tarihli bir sözlük bu. O sözlükte domates şöyle tarif ediliyor. İçi pek sulu ve mayhoşça olmakla gerek tazesi ve gerek şişelerde saklanan suyu ve ezmesi ve pestili yemeğe lezzet vermek için kullanılıp adeta mutfağın zorunlu ihtiyacı haline gelmiş olan sebze ki Amerika'dan gelme olup çok çeşitleri vardır. Kırmızı domates, salkım domates, acı domates, bazı yemeklerde kullanılan ham yeşil domates. Evet, böyle tarif ediyor. Mehmet Kamil'in eseri ilk Türkçe yemek kitabı Melceüt Tabahinde, yani 1844 tarihli bir kitap bu. Domatesli kızartma, yahni, domates dolması, domates pilavı ve domates salatası tarifleri yer alıyor. Salça sözcüğü de tuzlanmış ya da sos anlamına gelen Latince salsus ve İspanyolca salsa sözcüklerinden bize gelmiş. Ve tabii Akdeniz mutfağında olduğu gibi Türk mutfağında da artık domatessiz düşünemiyoruz. Avrupa'ya ve sonrasında Türk mutfağına bu kadar geç giren domatesin hızla yaygınlaşmasının ve vazgeçilmez olmasının elbette domatesin lezzetiyle ve insanı mutlu etmesiyle bir ilişkisi olmalı. 1908 yılında Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Kikunae Ikeda yemeklerin lezzetine lezzet katan şeyin bazı yiyeceklerde doğal olarak bulunan glutamik asit olduğunu keşfetmiş ve bu yeni tadı Japonca'da lezzetli anlamına gelen umami ismini vermişti. Kimi hayvansal ve bitkisel ürünlerde kendiliğinden bulunan bir amino asittir bu. Fermente ürünlerde geliştirilebilen ve yemeğin lezzetlerini artıran bir amino asit. Aslında artıran değil de bütünleyen bir asit. Yani yenilen her neyse içerindeki acıyı, tatlıyı, ekşiyi ve tuzluyu birbiriyle bütünleyen ve ağız dolusu kılan bir tat, umami. Bu arada unutmadan ekleyeyim, 1550'lerde domates Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra Portekizli keşfer yoluyla Hindistan'a da ulaşmış. Hindistan'da başlangıçta sadece Avrupalılar için yetiştirilirken bir süre sonra Hint mutfağında ana malzemelerinden biri olmuş. Mutfaklara yavaş yavaş girmesine rağmen domates günümüzde bütün dünyada kullanılan ve sevilen bir besin. Patatesin ardından dünyada en çok yetiştirilen ikinci tarla ürünü. Tabii modern dünyada domatesi salata malzemesi olarak taze haliyle tüketiyoruz. Farklı biçimlerde pişiriyoruz. Konserve yapıyoruz ya da suyunu sıkıp saklıyoruz. Sayısız yemekte kullanıyoruz. İspanyolların gazpaçoları, İtalyanların spagetti pomodoroları, Fransızların ratatouille ve Yunanların yemistes domatesi, yani domates dolmalarının ana malzemesi olmuş durumda. Çin'de 100 yıl öncesine kadar domates yetiştirilmiyordu. Ve Çin bugün dünyanın en büyük domates üreticisi konumunda. Toplam üretiminin %30'u Çin'e ait ve çorbalarında, salatalarında ve Çin üslü kızartmalarında artık domates de kullanıyor. Domatesin besin değerine gelirsek, ortalama büyüklükteki bir domates günlük C vitamininin yarısını karşılayabiliyor. Domatese karpuza ve greyfurta kırmızı rengini veren likopen bir kimya harikası olarak tanımlanıyor. Vücutta hem emilen serbest radikalleri durdurarak zarar görmüş hücreleri onarıyor, hem de kırışıkları azaltıyor. Bir antioksidan aslında likopen. Likopen seviyesi yüksek olan kişilerin kimi kanser hastalıklarına karşı daha dirençli olduğu yönünde bilimsel makaleler yayınlanıyor bolca. Likopenler pişirildiğinde ya da işlemden geçtiğinde emilimi de kolaylaştırıyor. Bu anlamda domates çok değerli bir meyve. Tabii yaklaşık 10 yıldır domatesi meyve olarak kabul ettiğimizden bahsetmiştim. Botanik açısından meyve tohumları saklayan ovaryum olan çiçekli bir bitki aslında. Bir salatada ya da yemeğin ana maddesi olarak tüketildiği için 1880 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gümrük Yasası domatesin hukuksal varlığını diyelim meyve olarak değil sebze olarak tescil etmeye uygun görmüş. 1893 yılında sebze gibi kullanıldığı için klasik bir tanımlamaya dayandırılarak sebze ilan etmiş. Ama bu durum 2009 yılında yani 10 yıl önce değişti ve artık meyve olarak kabul ediyoruz. Domatesle ilgili çok bilinen bir geleneği de almadan geçmeyelim. İspanya'nın Valencia bölgesinde, Bunol kasabasında her yıl düzenlenen La Tomatina Festivali var. Bir domates savaşı festivali. Tüm dünyadan on binlerce insanın katılımıyla gerçekleşiyor. Ve hafta boyunca 40 bin kilo domates o muazzam savaşta tüketilemeden çöp oluyor maalesef. Domatesin ticari öneminin artmasıyla birlikte ürün verimini ve pestisit direncini arttırmak için genetik çalışmalar da yapılmış tabii. Parlak renkli, nakledilmesi kolay, saklama süresi uzun, kalın kabuklu meyveler üretmektir aslında amaç. Kolay nakli için henüz yeşilken toplanıp olgunlaşma sürecinde bitkinin doğal olarak ürettiği etilen gazının piyasaya dağıtılmadan önce meyvenin üzerine püskürtülmesi de bu yöntemlerden biri. Genetiği değiştirilmiş domatesler birlikte sera da domatesçiliği de arttı. Artık her mevsim domates yiyoruz ama ne o eski tadı ne de o kokuyu bulabiliyoruz. Olgun domates benzersiz tadıyla kokusunu karmaşık kimyasal dizilerinden alıyor. Menezlenen ticari türler ise o uçucu aromalarını, asit ve şekerlerini çoktan yitirmiş durumda. Bilim insanları domatesi eski içeriğini geri kazandırmaya çalışıyor. Sonuca ulaşır mı? Orası meçhul. Asıl çözüm daha eski varietelerin tohumlarından elde edilen atalık domateslere sahip çıkmak olsa gerek. Evet sevgili dinciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Bugün domatesten ve dünya mutfaklarını nasıl değiştirdiğinden konuştuk. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.